1. ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติลำเอียงเพราะหลงหรือเขลา 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวข้อ 4. ละราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงขั้นหยาบหรือรุนแรงที่จะทำให้ถึงอบายไม่ทำกรรมชั่วขั้นร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้ไปอบาย 5. ระงับภัยเวรโทมนัสและทุกข์ทางใจต่างๆที่จะพึงเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักศีล5เป็นผู้พ้นจากอบายสิ้นเชิงความทุกข์ส่วนใหญ่หมดสิ้นไปเลยนักที่ปัดไม่ความคุณฝ่ายบทและฝ่ายมีนี้ว่าโดยสาระสำคัญก็เป็นอย่างเดียวกันกล่าวคือจะละสักกายทิฏฐิได้ก็เพราะมีปัญญาอย่างรู้สภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยพอสมควรเมื่อเกิดปัญญาเข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้วิจิกิจฉาคือความสงสัยคลางแคลงใจก็หมดไปศรัทธาที่อาศัยปัญญาก็แน่นแฟ้นพร้อมกันนั้นก็จะรักษาศีลได้ถูกต้องตามหลักการตามความมุ่งหมายกลายเป็นอริยกันตศีลคือศีลที่อริยชนชื่นชมยอมรับศีลพัตตปรามาสก็พลอยสิ้นไปเมื่อจาคะเจริญขึ้นมัจฉริยะก็หมดไปเมื่อราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ไม่ตกไปในอำนาจของอคติและราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เพราะปัญญาที่มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตทำให้คลายความยึดติดเมื่อสิ้นยึดติดถือมั่นน้อยลงความทุกข์ก็ผ่อนคลายและรู้จักความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นกล่าวโดยย่อว่าความเป็นโสดาบันเป็นชีวิตระดับที่ยอมรับได้ว่าน่าพอใจและวางใจได้ทั้งในด้านคุณธรรมและในด้านความสุขในด้านคุณธรรมก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนเสื่อมโทรมเสียหายเป็นภัยแก่สังคมหรือแก่ใครๆตรงข้ามจะมีแต่พฤติกรรมที่อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำรงอยู่และดำเนินไปด้วยดีของชีวิตตนและสังคมและคุณธรรมนั้นก็มั่นคงเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมันคือเพราะมีปรีชาญาณที่ให้เกิดทัศนคติอย่างใหม่ต่อโลกและชีวิตเป็นฐานรองรับส่วนในด้านความสุขพระโสดาบันก็ได้พบกับความสุขอย่างใหม่ทางจิตที่ประณีตล้ำลึกอันประจักษ์เฉพาะตนว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงล้ำซึ่งแม้ตนจะยังเสวยกามสุขและหรือโลกีสุขอื่นๆอยู่ก็จะไม่ยอมให้ความสุขที่หยาบกว่าเหล่านั้นเกินเลยออกนอกขอบเขตซึ่งจะเป็นเหตุบั่นรอนความสุขที่ประณีตคือจะไม่ยอมสละโลกุตระสุขอันประณีตเพื่อมาเติมส่วนขยายปริมาณให้แก่โลกียสุขอันหยาบอีกต่อไปพูดอีกในหนึ่งว่ากามสุขและโลกียสุขอันหยาบถูกทำให้สมดุลด้วยโลกุตระสุขอันประณีต ความสุขนี้เป็นทั้งผลและเป็นทั้งปัจจัยพันเนื่องอยู่ด้วยกันกับคุณธรรมที่ประพฤติจึงเป็นหลักยืนยันถึงความไม่ไหลเวียนกลับลงต่ำอีกต่อไปมีแต่จะช่วยค้ำชูส่งเสริมให้ก้าวสูงขึ้นไปในเบื้องหน้าความเป็นพระโสดาบันมีคุณค่าเป็นที่น่าพอใจทั้งแก่ตัวบุคคลนั่นเองและแก่สังคมอย่างนี้ท่านจึงจัดผู้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นสมาชิกชุดแรกเข้าใหม่ของชุมชนอารยะเป็นจุดต้นที่มีที่ชีวิตอารยชนเริ่มแรกนับเนื่องในอริยสงฆ์หรือสาวกสงฆ์ที่แท้อันเป็นสังคมแม่พิมพ์ที่พระพุทธศาสนามุ่งประสงค์จะใช้เป็นแบบหล่อหลอมมนุษยชาติพระพุทธเจ้าได้ตรัสเน้นถึงคุณค่าและความสำคัญของความเป็นโสดาบันอย่างมากมายดังจะทรงเร่งเร้าให้เวนัยชนหันมาสนใจภูมิธรรมหรือดำระดับชีวิตขั้นนี้อย่างจริงจังและยึดเอาเป็นเป้าหมายของการดำรงอยู่ในโลกเช่นตรัสว่าการบรรลุโสดาปัตติผลดีกว่าการได้ไปสวรรค์ประเสริฐกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าการได้ฌานสมาบัติศาสดาผู้นำศาสนาที่มีสาวกมากมายเป็นผู้ปราศจากกามราคะด้วยกำลังเจโตวิมุตติประกอบด้วยกรุณาคุณสั่งสอนลัทธิเพื่อเข้ารวมกับพรหมทำให้สาวกไปสวรรค์ได้มากมายนับว่าเป็นผู้ประเสริฐมากอยู่แล้วแต่บุคคลผู้เป็นโสดาบันแม้ยังมีกามราคะอยู่ก็ประเสริฐยิ่งกว่าศาสดาเหล่านั้นขอยกพุทธพจน์ในธรรมบทมาอ้างเป็นตัวอย่างคือยิ่งกว่าความเป็นเอกราชบนผืนปฐพียิ่งกว่าการไปสู่สวงสวรรค์ยิ่งกว่าอธิปัตย์ทั่วสัพพโลกสิ่งประเสริฐล้ำคือโสดาปัตติผลหากยังรู้สึกว่านิพพานห่างไกลและยากเกินไปที่จะเข้าใจถ้าพูดถึงนิพพานแล้วยังให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างโหงเหวงก็พึงยึดเอาภาวะโสดาบันนี่แหละเป็นสะพานทอดไปสู่ความเข้าใจนิพพานเพราะความเป็นโสดาบันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความรู้สึกและเข้าใจได้ง่ายกว่าสำหรับคนสมัยปัจจุบันในเวลาเดียวกันภาวะโสดาบันนั้นก็เกี่ยวข้องกับนิพพานโดยฐานเป็นการเข้าถึงกระแสสู่นิพพานหรือที่อรรถกถาเรียกว่าเป็นปฐมทัศน์แห่งนิพพานคือเห็นนิพพานครั้งแรกนับว่าได้ผลทั้งสองด้านและยังถูกต้องตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยเมื่อตกลงเช่นนี้แล้วก็ยกเอาภาวะโสดาบันเป็นเป้าหมายขั้นแรกที่จะปฏิบัติและชักชวนกันก้าวไปให้ถึงเป็นทั้งจุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคมและในระหว่างนั้นแม้ยังก้าวไปไม่ถึงก็มีขั้นตอนที่แสดงถึงความก้าวหน้าในท่ามกลางคือความเป็นศรัทธานุสารีคือผู้แล่นรุดไปด้วยศรัทธาหรือผู้ก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อและธรรมานุสารีหรือธรรมานุสารีผู้แล่นรุดไปด้วยความเข้าใจธรรมซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ชื่อว่า ป็นผู้ได้ออกดำเนินไปแล้วสู่ความเป็นโสดาบันเป็นผู้เดินทางแล้วหรืออยู่ในมรรคามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยกลับซึ่งท่านจัดให้เข้าอยู่ในชุมชนอารยะหรือหมู่สาวกะสงฆ์ด้วยหรือถ้าหากโอเอห่วงหน้าห่วงหลังยังไม่ลั่นรุดออกเดินทางจริงก็ยังอาจก้าวมาอยู่ในขั้นเตรียมพร้อมที่จะเดินทางได้ที่ท่านเรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเริ่มได้ชื่อว่าเป็นอริยสาวกผู้มีสุตะคือสุตวาอริยสาวกเป็นผู้ได้เล่าเรียนอริยธรรมรู้จักอารยธรรมหรือเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแล้วเป็นเบื้องต้นที่จะเรียกว่าผู้มีการศึกษาเป็นขั้นของผู้ที่รู้จุดตั้งต้นของทางแล้วและมีอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยของการเดินทางเตรียมไว้แล้วกำลังเดินมุ่งออกจากบริเวณป่าที่หลงเพื่อมาเข้าสู่หนทางแม้ยังอาจก้าวๆถอยๆอยู่บ้างแต่ก็พร้อมที่จะเดินทางได้สำหรับชีวิตขั้นต้นหรือกัลยาณปุถุชนนี้ซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญายังไม่มั่นคงแน่นแฟ้นโดยลำพังตนเองก็จะมีสุตะคือการเล่าเรียนการเรียนรู้หรือความรู้ที่ได้จากการสดับแววเสียงอารยธรรมเป็นคุณสมบัติสำคัญซึ่งอาจจะอบรมสั่งสมให้ถึงขั้นเป็นพาหุสัจจะคือความเป็นพหูสูตรวงเล็บผู้มีสุตะมากหรือผู้คงแก่เรียนตัวเลขปิดสุตะนี้แหละคืออุปกรณ์สำคัญของการเดินทางทำให้รู้จุดที่ทางตั้งต้นเป็นปัจจัยสำหรับช่วยเสริมสร้างศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต่อไปเพราะเมื่อมีความรู้ถูกต้องแล้วศรัทธาก็เกิดขึ้นและมีแรงเริ่มปฏิบัติคุณธรรมอื่นๆเมื่อรวมสุตะเข้ากับศรัทธาศีลจาคะปัญญาเท่าที่มีอยู่ในระดับนี้เรียกว่าเป็นสัมปทาความถึงพร้อมสมบัติคุณสมบัติที่มีอย่างเป็นที่หรือทรัพย์ 5ระดับโลกีเมื่อก้าวหน้าไปเป็นโสดาบันแล้วสัมปทาหรือทรัพย์ทั้ง5เหล่านี้ก็จะกลายเป็นระดับโลกุตระไปเองมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลโสดาบันที่ปรากฏเด่นชัดออกมาในภายนอกคือการไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติดังมีคำบรรยายในบาลีว่าบุคคลโสดาบันครองเรือนด้วยใจปราศจากความหวงแหนมีความเสียสละเต็มที่ยินดีในการให้และการแบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ได้ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลบุคคลโสดาบันเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลมีกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้พฤติการของอริยสาวกเหล่านั้นจึงมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าลักษณะว่าศรัทธาเพิ่มแต่โภคะลดหรือคุณธรรมงอกแต่ทรัพย์หดในทางวินัยสงฆ์พระพุทธเจ้าถึงกับได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุมิให้รับอาหารจากครอบครัวที่สงฆ์ประกาศตั้งให้เป็นเสขะกล่าวคือครอบครัวใดศรัทธาเข้มแข็งมากขึ้นแต่ทรัพย์สมบัติลดน้อยยากจนลงส งฆ์อาจประชุมพิจารณาสมมติคือตกลงกันแต่งตั้งครอบครัวนั้นเป็นเสขะคือเสขะสมมติไม่ว่าเขาจะเป็นเสขะจริงหรือไม่เพราะคุณธรรมภายในมองกันไม่เห็นแต่ถือเอาพฤติกรรมเป็นหลักบุคภิกษุใดไม่เจ็บไข้และเขามิได้นิมนต์ไว้ไปรับเอาอาหารจากครอบครัวนั้นมาขบฉันย่อมต้องอาบัติคือละเมิดวินัยมีความผิดคติที่เห็นได้ในเรื่องนี้ที่สำคัญมีสองอย่างคือวิธีการยกเอาคุณธรรมที่เป็นนามธรรมภายในตัวหรือคุณสมบัติของบุคคลออกมาใช้เพื่อผลทางปฏิบัติระดับสังคมในกรณีที่สมควรอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือบุคคลผู้มีคุณธรรมถึงขั้นนี้มีศรัทธาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเข้าถึงธรรมแล้วเมื่อทำความดีจะไม่ห่วงผลที่จะได้ตอบแทนแก่ตนพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทำบุญโดยไม่หวังรอผลหมายถึงอิทธารมณ์ต่างๆสนองความปรารถนาของตนจะไม่มีปัญหาให้เกิดความคิดสงสัยว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีหรือทำบุญแล้วทำไมไม่รวยไม่ได้ผลประโยชน์ที่หวังเป็นต้นทั้งนี้เพราะเขามองเห็นธรรมแล้วเรียกว่ามีธรรมจักขุหรือปัญญาจักขุคือตาปัญญาที่มองเห็นธรรมธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสว่างชัดไม่ใช่มีแต่มังสะจักขุหรือตาเนื้อหนังที่มองเห็นแต่สิ่งเสพเสวยของอินทรีย์ห้าควรย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลโสดาบันนี้มีความมั่นคงในคุณธรรมโดยสมบูรณ์แม้จะประสบสภาพไม่เกื้อกูลทางวัตถุมากสักเท่าใดความมั่นใจในคุณธรรมก็ไม่มีทางเสื่อมถอยเมื่อได้มองเห็นเหตุผลแห่งธรรมประจักษ์แจ้งแล้วเมื่อเดินอยู่ในทางแห่งความดีงามถูกต้องแล้วก็ไม่อาจมีผู้ใดแม้แต่เทวดาจะมาชักจูงให้เขวออกไปได้และไม่ว่าจะด้วยเครื่องล่ออย่างใดเรียกอย่างสมัยใหม่ก็คงว่ามีความเข้มแข็งทางจริยธรรมเต็มที่ดังพระอรรถกถาจารย์ยกเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีขึ้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลระดับนี้จะเดินแนวอยู่ในทางของความดีงามไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลแม้ของเทวดาเป็นผู้ที่เทพเจ้าไม่อาจล่อหรือบังคับข่มขี่ได้ตรงแต่ตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ที่เทพทั่วไปจะต้องยอมปลาชัยและเคารพ บูชาเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพระโสดาบันที่ถือว่าสำคัญขอนำบาลีที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระโสดาบันมาแสดงไว้บางส่วนดังนี้ก็คำเรียกคำแสดงคุณลักษณะและไวยพจน์ต่างๆของบุคคลโสดาบันพระพุทธเจ้าสารีบุตรพูดกันว่าโสดาโสดาวงเล็บกระแสโสดาเป็นอย่างไรหรือพระสารีบุตรพระองค์ผู้เจริญมักมีองค์8อันอริยะนี้แลเป็นโสดากล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าทุกละสารีบุตรพูดกันว่าโสดาบันโสดาบันโสดาบันเป็นอย่างไรหรือพระสารีบุตร พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยมรรคมีองค์8อันอริยะนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบันนั้นเรียกขานกันได้ว่าท่านที่ชื่อนี้โคดนี้นามสกุลนี้พระพุทธเจ้าถูกละสารีบุตรอริยสาวกผู้นี้จะเรียกว่าทิฏฐิสัมบันคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ทัสสนะสัมบันคือผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะคือมีสัมมาทัสสนะสมบูรณ์ก็ได้ผู้มาถึงสัจธรรมนี้แล้วก็ได้ผู้เห็นสัจธรรมนี้ก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสขวิชาก็ได้ผู้รู้ธรรมโสตคือถึงกระแสธรรมก็ได้อริยชนผู้มีปัญญาที่จะเจาะสัจธรรมได้ก็ได้ผู้ยืนชิดอมฤตทวารคืออยู่ติดประตูอมตะก็ได้อริยสาวกผู้มีสุตตะผู้ได้พบเห็นอริยชนผู้ฉลาดในอริยธรรมฝึกดีแล้ววงเล็บสุวินิตวงเล็บปิดในอริยธรรมผู้ได้พบเห็นสัตตบุรุษฉลาดในสัพปุริสธรรมฝึกดีแล้วในสัพปุริสธรรมเป็นผู้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังธรรมทั่วหมดแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วหมดข้อที่จะต้องถามคือปราศจากข้อเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาบางแห่งข้อความต่างไปจากนี้เล็กน้อยเป็นผู้ทำตามคำสอนคือศาสนกรทำถูกต้องตามคำสอนแท้จริงได้ปิดปฏิบัติตรงต่อโอวาทข้ามความสงสัยได้แล้วในคำสอนของพระศาสดาและบางแห่งยังต่างไปอีกเล็กน้อยเป็นผู้ได้ที่ยังได้ที่ตั้งตัวได้ความโล่งใจหรือเบาใจหายทุกร้อนกังวลในธรรมวินัยนี้ข้ามความสงสัยได้ในคำสอนของพระศาสดาอริยสาวกผู้มีผลมาแล้วคือผู้บรรลุธรรมผู้รู้ศาสนาแจ้งชัดถึงความแน่ใจในตถาคตเป็นผู้เห็นอมตะประจักษ์แจ้งอมตะธรรมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือไม่มีทางตกต่ำเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินเข้าเดินหน้าสู่ความตรัสรู้ขอคุณสมบัติทั่วไป ตรัสกะอนาถาปินทิกะคฤหบดีดูกรคฤหบดีเมื่อใดอริยสาวกมีภัยเวร5ประการระงับแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ4ประการและได้เห็นได้เข้าใจปลุโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยญาณยธรรมอริยสาวกนั้นเมื่อประสงค์ก็พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้สิ้นนรกสิ้นกำเนิดดิรัจฉานสิ้นเปรตวิสัยสิ้นอบายทุคติวินิบาตแล้วเราเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่การตรัสรู้1ระงับภัยเวร5ประการเป็นไฉนหรือภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักทำลายชีวิตจะได้ประสบทุกโทมนัสทางใจที่เขาจะได้เสวยเพราะการทำลายชีวิตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้น ป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากปานาติบาตภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักลักทรัพย์จะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากอทินาทานภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักประพฤติผิดในกามจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักพูดเท็จจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากมุสาวาทภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักดื่มสุราและเมรัยจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากสุราเมรัย 2. ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ4ประการเป็นไฉนหรืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าว่าโดยเหตุผลดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงพระเจริญเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงอั้นด้วยปัญญาในพระธรรมว่าธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดได้ด้วยตนเองไม่ขึ้นกับกาละชวนเชิญให้มาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัววินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระสงฆ์ว่าหมู่สงฆ์หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่คู่บุรุษ4นับเรียงตัวบุคคลเป็น8สงฆ์หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาถวายเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชาเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเป็นผู้ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่อริยชนชื่นชมวงเล็บอริยกันตศีลวงเล็บปิดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญไม่มีอะไรเคลือบแฝงเป็นไปเพื่อสมาธิสามได้เห็นได้เข้าใจกลุ่มโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยญาณธรรมเป็นไฉนหรืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมโยนิโสมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้เพราะอวิชชานั่นเองสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนิดเมื่อใดอริยสาวกมีภัยเวร5ประการราวนี้ระงับแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติยังคะ4ประการเหล่านี้และได้เห็นได้เข้าใจปลุกปลงเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยญาณธรรมนี้อริยสาวกนั้นเมื่อประสงค์พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นโสดาบันเดินหน้าสู่การตรัสรู้บรรดาเครื่องวัดตัว3หมวดนี้โสดาปัตติยังคะเรียกง่ายๆว่าองค์ของโสดาบันเป็นคุณสมบัติโดยตรงของบุคคลโสดาบันส่วนอีก2หมวดเป็นเหตุเป็นผลของคุณสมบัตินั้นกล่าวคือการเห็นอริยญาณธรรมคือปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุของโสดาปัตติยังคะเพราะเมื่อมีปัญญาเข้าใจกฎธรรมดาแล้วก็ทำให้ศรัทธามีเหตุผลแน่นแฟ้นทำให้ศีลบริสุทธิ์ตรงตามหลักการและความมุ่งหมายของมันส่วนหมวดแรกคือการระงับภัยเวรทั้ง5นับว่าได้ผลเพราะเมื่อมีศรัทธามีศีลถึงขั้นนี้แล้วภัยเวรเหล่านั้นก็เป็นอันหมดไปด้วยเหตุนี้โดยทั่วไปในบาลีส่วนมากจะกล่าวถึงโสดาปัตติยังคะแต่ลำพังหมวดเดียวโดยฐานเป็นคุณสมบัติประจำตัวของบุคคลโสดาบันเช่นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรม4อย่างย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่อริยชนชื่นชมเป็นไปเพื่อสมาธิโสตาปัตติยังสี่นี้บางแห่งเรียกว่าธรรมาธาตุแปลว่าแว่นส่องธรรมหรือกระจกเงาสำหรับส่องสำรวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโสดาบันบางเรียกว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลและอาหารของความสุขบางแห่งเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือธรรมที่พักใจให้เป็นสุขทันตาเห็นทางจิตอย่างสูงบางแห่งกระจายศีลออกเป็นกายสุจริต3วจีสุจริต4รวมเรียกว่าสัทธรรม7และเรียกโสตาปัตติยังคะว่าอากังขิยฐาน4บางแห่งแยกแยะละเอียดออกไปเป็น10ข้อคือกระจายออกในรูปของสัมมัคคะ10ได้แก่มรรคมีองค์8กับสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติโสตาปัตติยังคะ4ที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันนี้ท่านแสดงไว้อีกชุดหนึ่ง3ข้อแรกเหมือนกับชุดที่แสดงมาแล้วเปลี่ยนแต่ข้อที่4คือศีลเป็นจาคะดังนี้อริยสาวกประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้ย่อมเป็นโสดาบันคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากมลทินคือมัจฉริยะมีจาคะอย่างเปิดใจมือสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคำร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปัน และมีข้อความเสริมซึ่งอาจใช้แทนข้อความข้างต้นนั้นได้ว่าสิ่งของที่ควรจะให้ได้ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลอริยสาวกนั้นเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลมีกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดสรุปคุณสมบัติทั้งหมดเท่าที่แสดงมารวมอยู่ในศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาดังนั้นจึงมีพุทธพจน์ตรัสแนะนำอยู่เสมอให้อริยสาวกและอริยสาวิกาสร้างเสริมธรรม5ประการนี้และใช้ธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความเจริญของอริยสาวกทั้งนี้มิใช่เฉพาะอริยสาวกและอริยสาวิกาที่เป็นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นแม้ผู้ที่เป็นปุถุชนที่จะก้าวหน้าไปเป็นอริยชนก็ได้รับคำแนะนำและใช้หลักวัดอย่างเดียวกันดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเจริญด้วยความเจริญ5ประการชื่อว่าเจริญด้วยอารยวัตรเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาและศีลกับสุตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นนับเป็นสัตบุรุษผู้ปรีชาย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเจริญด้วยความเจริญ5ประการชื่อว่าเจริญด้วยอารยวัตรเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาสตรีใดเจริญด้วยศรัทธาและศีลกับสุตะจาคะและปัญญาสตรีเช่นนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเธอมีความคิดว่าถ้ากระไรโดยทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปเราพึงประจักษ์แจ้งแล้วเข้าถึงด้วยความรู้สึกยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ภิกษุนั้นโดยทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปก็จะประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ถึงจะยังไม่บรรลุเองเพียงรำลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของท่านผู้อื่นก็ทำให้สุขสบายใจและจูงใจตนให้มีกำลังใจปฏิบัติต่อไปดังบาลีว่าภิกษุณีสดับข่าวว่าภิกษุณีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้วพระผู้มีพระภาคพยากรณ์เธอว่าดำรงแล้วในอัญญาวงเล็บคืออรหัตผลวงเล็บปิดภิกษุณีผู้สดับข่าวได้เห็นเองหรือได้ยินต่อกันมาก็ตามว่าภักขิณีนี้ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างมีวิหารธรรมคือคุณธรรมที่เป็นความประพฤติประจำตัวอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อรำลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของภักขิณีท่านนั้นอยู่ ก็จะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นแม้โดยวิธีนี้ภาสุวิหารคือความอยู่สำราญก็จะมีแก่ภิกษุณีได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายเราสรรเสริญแต่ความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สรรเสริญความคงอยู่กับที่ไม่สรรเสริญความเสื่อมถอยอย่างไรเป็นความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นความคงที่ไม่เป็นความก้าวหน้าหรือภิกษุมีคุณธรรมเท่าใดโดยศรัทธาโดยศีลโดยสุตตะโดยจาคะโดยปัญญาโดยปฏิภาณธรรมเหล่านั้นของเธอไม่คงอยู่ไม่เจริญขึ้นนี้เราเรียกว่าความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความคงอยู่มิใช่ความเจริญก้าวหน้าอย่างไรเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายหรือภิกษุมีคุณธรรมเท่าใดโดยศรัทธาเป็นต้นโดยปฏิญาณธรรมเหล่านั้นของเธอไม่ลดไม่เพิ่มอย่างไรเป็นความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายหรือภิกษุมีคุณธรรมเท่าใดโดยศรัทธาเป็นต้นโดยปฏิภาณคุณธรรมเหล่านั้นของเธอไม่หยุดอยู่ไม่ลดลงความหมายของธรรม5ประการนี้มีพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างในข้อกอบ้างขอบ้างแสดงไว้ครบหมดแล้วพึงทบทวนดูได้เองอย่างไรก็ตามบางข้อพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายในอื่นแปลกออกไปบ้างก็มีจึงควรศึกษาประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อที่1คือศรัทธานอกจากแสดงในรูปของความเชื่อมั่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยอย่างในโสตาปัตติยังคะมีอีกในหนึ่งที่ตรัสไว้บ่อยคือศรัทธาสัมปทาเป็นไฉนหรือในข้อนี้อริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงพระเจริญข้อที่2คือศีลมีหลายแห่งที่ทรงแสดงความหมายอย่างง่ายๆเพียงว่างดเว้นจากปานาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานพูดง่ายๆว่าหมายถึงศีล5หรือเบญจศีลนั่นเองหากจะตั้งเป็นข้อสังเกตตามข้อความแวดล้อมในที่มาต่างๆของพุทธพจน์ส่วนนี้พอจะกล่าวได้ว่าความหมายของศรัทธาและศีลในนี้ทรงแสดงสำหรับอริยสาวกระดับปุถุชนดังจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากพุทธพจน์ในตอนต่อๆไปข้อที่3คือสุตะนอกจากความหมายที่ว่าได้พบเห็นอริยชนสัปปุริสชนได้ฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรมในสัปปุริสธรรมอย่างขั้นต้นแล้วท่านแสดงไว้อีกดังนี้ทรัพย์คือสุตะเป็นไฉนหรือในข้อนี้อริยสาวกเป็นพหูสูตรคือมีสุตะมากทรงสุตะ ป็นที่สั่งสมสุตตะธรรมเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศหลักการครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์พรหมจริยะหรือจริยธรรมอันประเสริฐพร้อมทั้งอัตพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเธอเรียนสดับธรรมอย่างนั้นไว้ได้มากทรงจำไว้คล่องปากเจนใจเข้าใจตลอดดีด้วยทิฏฐิคือปัญญาระดับเหตุผลข้อ4คือจาคะตามปกติไม่มีแปลกจากที่แสดงมาแล้วส่วนข้อที่5คือปัญญานอกจากมาในรูปของความเข้าใจอริยญาณธรรมคือปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านมักแสดงในความหมายสั้นๆง่ายๆที่ใช้กับอริยสาวกระดับปุถุชนได้ด้วยดังนี้ทรัพย์คือปัญญาเป็นไฉนหรือในข้อนี้อริยสาวกเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปอันเป็นอริยะทะลวงกิเลสได้อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบความหมายของปัญญายังมีตรัสไว้อีกในหนึ่งซึ่งน่าสนใจนำมาแสดงไว้ดังนี้ปัญญาสัมปทาเป็นไฉนหรือคนมีใจถูกอภิชฌาความโลภกล้าครอบงำถูกพยาบาทครอบงำถูกถีนมิทะครอบงำถูกอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงำถูกวิจิกิจฉาครอบงำแล้วย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำย่อมทำกิจให้คลาดเสียเมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำกิจให้คลาดเสียก็ย่อมพลาดจากยศและความสุขอริยสาวกนั้นแหละรู้ว่าอภิชฌาความโลภกล้าพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสของจิตคือสิ่งที่ทำให้จิตซ่ามัวเศร้าหมองจึงละอภิชฌาความโลภกล้าเป็นต้นไปถึงวิจิกิจฉาที่เป็นอุปกิเลสของจิตเสียเพราะการที่อริยสาวกรู้ว่าอภิชฌาความโลภกล้าเป็นต้นไปจนถึงวิจิ